उनकी बुजुर्गी और नेकनामी इस पर धब्बा लगे, इस मकसद के लिए ऐसी कार्रवाई लोग करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि बड़े खुदा परस्त और अजीमुल मर्तबत इमाम थे, कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं किया, उन्होंने मार खाई, कैद में रहे ताकि जालिमों के साथ किसी बात में शिरकत न हो सके उनकी। तो ये उस शख्स ने शिकायत की, मंसूर ने तलब किया और उसने कहा कि आप ऐसा कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ये आपके खिलाफ जा रही है, इस वास्ते कि लोग आपके हाथ पर बैत करते हैं और हलफ उठाते हैं कि हम आपकी इताअत करेंगे, तो अगर इसकी गुंजाइश हो कि इंशाअल्लाह कह दे आदमी, तो वो तो घर जाकर के बाद में कह सकते हैं इंशाअल्लाह, और तुम्हारी बैत से आजाद हो जाएंगे, वो तुम्हारी बैत का कोई असर नहीं होगा। तो उसको बात समझ में आई, तो उसने उस आदमी की जिसने शिकायत की थी उसको निकाल दिया कि चले जाओ यहां से, तुम फजूल बातें करते हो। तो अल्लाह ताला ने इस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा फहम अता फरमाया था। तो बहरहाल ये मामलात के अंदर अगर मुत्तसिल इंशाअल्लाह कहेगा तो वो कलाम दुरुस्त होगा, और अगर वो वादा किया उसके खिलाफ अगर बात होगी तो ये आदमी झूठा नहीं होगा, क्योंकि उसने मुत्तसिल ही इंशाअल्लाह कहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा कसम उठाई है तो फिर वो हानिस हो जाएगा। अगर इंशाअल्लाह कहा है तो हानिस नहीं होगा, उसके जिम्मे वो कोई बात नहीं आएगी। और वैसे जो बातें पर्दाए गैब में हैं और मुस्तकबिल में होने वाली है, जो प्रोग्राम इंसान बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उन सब को अल्लाह की मशीयत और इरादे पर मौकूफ रखना चाहिए कि अल्लाह की अगर मशीयत होगी, इरादा होगा, क्योंकि कायनात में सारी चीजें अल्लाह ताला की तकदीर के मुताबिक चलती हैं, उसकी मशीयत और इरादे के मुताबिक। तो अगर उसकी मशीयत और इरादा होगा तो ये काम हो जाएगा, वरना नहीं। इसलिए फरमाया कि आप ये न कहें कि मैं ये काम करने वाला हूं कल, इल्ला ये कि अल्लाह ताला चाहे, मगर ये कि अल्लाह चाहे, ये अदब सिखला दिया गया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, जिसके नतीजे में 18 दिन या 15 दिन या चंद दिन तक वही मुलतवी रही। तो अल्लाह ने दरमियान में ये अदब सिखला दिया, ये तमाम लोगों के लिए है। जो शख्स भी कोई बात करता है उसको अल्लाह की मशीयत और इरादे पर मुलतवी रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज का करना और इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला की जात में है। कादर मुतलक खुदा के सिवा कोई नहीं है, उसकी की मशीयत और इरादे के मुताबिक ही चीज वाकया होती है, तो वरना ये बात गलत हो जाएगी। और फिर साथ ये फरमाया वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, याद करें आप अपने परवरदिगार को जिस वक्त आप भूल जाएं। आदमी भूल जाए फिर जिस वक्त याद आए उस वक्त ही इंसान इस बात को ताजा करे, जैसा कि नमाज के कानून के बारे में ये फरमाया मन नसिया ने सलात, जो नमाज से भूल गया जिस वक्त उसको याद आए उसी वक्त फिर वो नमाज को पढ़े, वक्त है तो वक्त के अंदर, ये वक्त गुजर गया तो कजा करके पड़ेगा। नींद अगर आ जाए इंसान को, सो जाए आदमी, किसी ने बेदार भी नहीं किया, वक्त ही चला गया, तो नींद के बाद जब बेदार हो फिर वो नमाज पढ़े। जैसा सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा वाकया पेश आया था, ये दो मरतबा या इससे भी ज्यादा सफर में ये बात पेश आई थी कि आपने आदमी भी मुकर्र किया लेकिन वो भी सो गया, और सारी हजरात सो गए, और रूए फजर हो गई, सूरज भी निकल आया, बाद में नमाज पढ़ी गई। इसी तरीके से भूलने का मामला भी है। फरमाया जब भूल जाए तो याद करें जिस वक्त के भूल हो जाए और बाद में आपको तनब्बो हो تو پروردگار کو یاد کریں اور اس کا نام لیں. اور ساتھ پھر اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا وکل, آپ کہہ دیں امید ہے کہ رہنمائی فرمائے گا میرا پروردگار اس سے زیادہ قریب تر نیکی کے راہ کی, اس سے زیادہ قریب تر کہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کو بیان کرنا اور ظاہر کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے, کیونکہ پوچھنے والوں نے آپ کا امتحان لیا. تو اس واقعہ کو صحیح انداز میں اور صحیح طریقے پر ظاہر کرنا یہ آپ کی صداقت اور آپ کی نبوت کی تصدیق ہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ, اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ قریب واقعات سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت کی تصدیق کر سکتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ تو بہت پہلے گزرا ہے, طویل زمانے میں گزرا ہے, اور اس سے بھی زیادہ قریب تر واقعات اور مثالوں سے اور باتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت کی تصدیق فرما سکتا ہے, یہ اشارہ کر دیا گیا. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو بہت بعید تھا, وہ سینکڑوں سال اس پر گزر گئے, تو اس واقعہ کو بیان کرنا اگر آپ کی نبوت کی تصدیق ہے تو اس قسم کا واقعہ ظاہر کر کے اور حضور کی حفاظت اور سیانت کا واقعہ پیش کر کے یہ بھی آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے, جیسا کہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا کہ قریب تر ابھی یہ سورج جب نازل ہوئی ہے واقعہ نہیں ہوا لیکن واقعہ ہونے والا ہے. جس طرح اصحاب کہف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر 300 سال تک اللہ نے ان کو پناہ دی وہاں رکھا, اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے واقعے میں مشرکین مکہ کے شر سے بچنے کے لیے 3 دن تک غار ثور کے اندر پناہ لی. یہ واقعہ بھی اسی قسم کا واقعہ ہے اور اشارتاً بتلایا قریب یہ بھی آنے والا, یہ واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ یہ سیانت اور حفاظت کے لیے مشرکین تو آپ کو ختم کرنے کے لیے بالکل آخری سکیم بنا چکے ہیں, اور حضور اللہ کی حکمت دیکھی کہ اللہ کیسے رہنمائی فرماتے, 3 دن تک آپ غار ثور کے اندر رہے لیکن مشرکین کو اللہ تعالی نے کامیاب نہیں ہونے دیا, اللہ کا حکم اور اس کی مشیت ارادہ غالب ہے. 3 دن کے بعد آپ غار سے نکل کر اور ہجرت کے راستے پر پڑے, وہاں ہی پہاڑ سے آگے, یعنی یہ ادھر مکے کی طرف نہیں ہے, وہاں غار ثور جس پہاڑ پر ہے اس سے اتر کر آگے اس راستے پر ہجرت آپ نے کی جہاں اب نئی سڑک بن گئی ہے. نئی سڑک جو ہے وہ اسی راستے پر بنائی گئی ہے جس راستے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی. تو 300 سال کی بات سے زیادہ قریب تر یہ 3 دن کی بات ہے, 3 دن آپ نے بنا لیا اور پھر 3 دن کے بعد نکل گئے. ہمارے بزرگوں میں سے جس وقت انگریز نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو گرفتار کرو, ان کو سزائے موت کا اور حکم تھا, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر وہ بھی روپوش ہو گئے تھے, وہ تو روپوش ہو کر اس ملک سے ہی چلے گئے مکہ مکرمہ. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی 3 دن روپوش رہے تھے ایک مقام میں, 3 دن کے بعد نکل آئے تھے باہر, اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہو سکے, وہ بچ گئے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا, وہ تقریباً 8-9 مہینے جیل میں رہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے رہا کر دیا. حاجی صاحب ملک کی چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے. انگریز کے خلاف انہوں نے کوشش کی تھی، آخری ٹکر لی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. خدا کی مشیر کچھ اور تھی کہ 100 سال تک اس بر صغیر میں انگریز کا اقتدار رہے. تو بہرحال یہ 3 دن کی واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ بات بھی پیش آنے والی ہے. اور یہ 300 سال سے زیادہ قریب اور زیادہ نزدیک ہے، یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوگی. جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ صحیح طریقے پر بیان کرنا، یہ حضور کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہے. یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت والا مسئلہ اور اللہ کی مشیت اور استثناء اور انشاءاللہ کا مسئلہ بیان فرمایا، اور پھر اصحاب کہف کی مدت لبث کا ذکر فرمایا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے وہ لوگ اپنے اس غار کے اندر 300 سال. وَزْدَادُوا تِسْعًا، اور زیادہ کیا انہوں نے اس کے اوپر 9 سال. یہ جو وَزْدَادُوا کا لفظ ہے، اس کی تو کئی توجیحات کرتے ہیں مفسرین کرام. فرماتے ہیں کہ ان کے غار کے اندر نیند کی حالت میں ٹھہرنے والی بات 300 سال کی تھی، اور بعض لوگوں نے بیان کے اندر 9 سال کی ہے. جیسا کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ اور بھی لوگ مبالغے میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شمسی لحاظ سے وہ 300 سال تھے، اور قمری لحاظ سے 9 سال اوپر تھے. یعنی 309 برس تک وہ وہاں ٹھہرے، کیونکہ قمری اور شمسی سال میں فرق ہوتا ہے. تو اس واسطے یہ 300 سال ایک صدی میں بڑھ جاتے ہیں، یہ قمری لحاظ سے. تو قمر کے لحاظ سے اگر شمار کریں تو 309 سال بنیں گے، اگر شمسی حساب کریں گے تو وہ 300 سال بنیں گے. اسی توجہ کو زیادہ راجح قرار دیا گیا ہے. مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ پورے 300 سال اس غار کے اندر رہے شمسی حساب سے، اور قمری حساب سے 9 سال زیادہ ہوئے. یہ تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے. لوگ جس طرح بیان کرتے ہیں یا تاریخوں میں جس طرح واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں بڑی کمی بیشی اور فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی صحت کا معیار نہیں ہے. اللہ خوب جانتا ہے، جتنی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہی بات درست اور صحیح ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ جتنی دیر وہ ٹھہرے، اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ بات علم غیب سے تعلق رکھتی ہے. تو اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو صحیح جاننے والا نہیں ہے، اس واسطے وہی بہتر جانتا ہے. کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. جو چیز آسمانوں میں مخلوق کی نگاہ سے غائب ہے، ان کے علم سے غائب ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. جو چیز زمین میں مخلوق کے علم اور اس کی نگاہ سے غائب ہے، اس کو بھی جانتا ہے. باقی اللہ کی بنسبت کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے یکساں. یہ غیب اور شہادت بنسبت مخلوق کے ہے. آسمان میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، کئی چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں یا ان کی نگاہ میں ہیں، اور کئی چیزیں ان کی نگاہ سے غائب ہیں. اللہ ان سب کو جانتا ہے. زمین میں بھی ایسا ہے، انسان اور دوسری مخلوق فرشتے جنات کئی چیزیں ان کے سامنے ہیں اور کئی چیزیں ان سے غائب ہیں، ان سب کو اللہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے، اور کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، یہ ہر ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہو، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ان اللہ بکل شین علیم، علیم کل صرف خدا کی ذات ہے، مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہر ذرے ذرے کا علم جانتا ہو یا علیم کل ہو۔ فرمایا ابصر بھی، یہ تعجب کا سیگا ہے، خوب دیکھتا ہے، عجیب دیکھتا ہے اور عجیب سنتا ہے، خدا تعالی کے سننے اور دیکھنے کی بھی بڑی عجیب حالت ہے جو انسانوں کے عقل اور فہم میں نہیں آ سکتی۔ انسان جس طرح دیکھتے اور سنتے ہیں یہ آلات کے محتاج ہیں، کان ہونے چاہیے، آنکھیں ہونی چاہیے، بغیر اس کے انسان نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ کان اور آنکھیں ہوں تو کان کے لیے ہوا کی ضرورت ہے اور ایتھر کی ضرورت ہے اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، مادی چیزوں کی، جس میں آواز انسان کے کان تک پہنچے پھر وہ سنتا ہے، اور نگاہ کے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو، مصنوعی روشنی ہو یا قدرتی روشنی ہو، اور پھر وہ اس روشنی کے اندر نگاہ کے سامنے کوئی چیز آئے تو پھر اس کو وہ دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی آلے کا اور کسی روشنی کا اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کا دیکھنا بھی عجیب ہے اور اس کا سننا بھی عجیب ہے جو انسان کے فہم سے بالا تر ہے، لیکن وہ ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے۔ فرمایا عجیب دیکھتا ہے اور عجیب سنتا ہے وہ پروردگار، ما لہم من دونی من ولی، نہیں ہے ان بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز، ولی کا معنی مختار، کوئی کارساز جو کسی کی بگڑی بنا دے اور تصرف کرنے کا مالک ہو، وہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ہے کارساز مطلق، وہی ہے۔ اور اسی کو کہیں ولی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، کہیں وکیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا یعنی ولی ہے اور وکیل ہے، لا الہ الا ہو فتخذ ہو وکیلا، اسی کو کارساز اور وکیل جانو کہ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے، نافع اور زار وہی ہے، علیم کل وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، اور کارگزاری کرنے والا اور تصرف کرنے والا، تدبیر کرنے والا صرف وہی ہے، اور کوئی نہیں ہے، نہ جن نہ فرشتے نہ انسان نہ مخلوق نہ کوئی ولی نہ کوئی اچھی مخلوق نہ بری مخلوق، کسی کے قبضے میں تدبیر نہیں ہے، مدبر وہی ہے، متصرف وہی ہے۔ یہ وکیل کا، یہ ولی کا لفظ ہے، یہ کارسازی اور خود مختاری پر دلالت کرتا ہے، خود مختار اور ہر چیز کو کرنے والا وہی ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے فیصلے اور حکم میں کسی کو شریک نہیں بناتا، وہ خود بخود بذات ہی ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، جیسا پچھلی صورت کے آخر میں گزر چکا ہے کہ کوئی اس کا معاون یا مددگار ہو، آگے اس صورت کے اندر بھی آتا ہے کوئی اس کا کسی بات میں معاون نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے، نہ وہ اپنے فیصلے کے اندر کسی کو شریک کرتا، وہ خود بخود ہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے فیصلے کے اندر کسی کو اگر شریک بنایا جائے گا تو وہ انسان تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان الحکم الا للہ کے خلاف ہو، تو حکم تو صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے فیصلے میں جس قسم کا بھی فیصلہ کرے کسی مخلوق کو شریک نہیں بناتا، وہ خود مختار ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی، جیسا بھی اللہ نے کیا اپنی مرضی اور مشیت کے ساتھ کیا، کسی کی طاقت نہیں ہے اور کسی کے قدرت میں یہ نہیں ہے کہ اتنی دیر تک نیند میں کسی کو زندہ رکھے بغیر کھائے پیے ہوئے، کسی انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. 309 سال تک غار کے اندر بالکل اسی حیات اور اسی وضع میں جس طرح سوئے تھے اسی طرح ان کو زندہ رکھا اور ہر قسم کی چیزوں سے محفوظ کر کے اپنی قدرت کی نشانی بدلائی. جو اللہ تعالیٰ ایسا کارگزار اور خود مختار ہے، اپنے فیصلے کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وطل ما اوحی الیک، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف. ہو آپ کے رب کی کتاب نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو، اور ہرگز نہ پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اور آپ صبر کریں اور روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح اور پچھلی پیر، چاہتے ہیں اس کی رضا. اور نہ آپ دور کریں اپنی آنکھوں کو ان سے. کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ اور نہ آپ مانیں بات اس شخص کی کہ اس کے دل کو ہم نے غافل کر لیا ہے اپنی یاد سے، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے وحی الہی اور قرآن کریم کی اہمیت کا ذکر فرمایا ہے، اور شرک اور کفر کرنے والوں کا رد کیا ہے. اور اس سلسلے میں جو لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یا وہ امتحاناً کوئی بات پوچھتے ہیں، یا وہ تنقید کرتے ہیں، تو سب کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ علاج تجویز کیا ہے کہ آپ پڑھیں اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے. پروردگار کی کتاب جو وحی کی گئی ہے، جو صحیح بات ہوگی اسی کے اندر ہوگی. اس کے علاوہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ایسی ہیں، کوئی یقینی باتیں نہیں ہیں، صحیح غلط سب، اور قطعی علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو. تاریخ نے جو واقعات محفوظ رکھے ہیں ان میں بھی صحیح کیفیت نہیں ہے، غلطی ضرور ہوتی ہے اس کے اندر، اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اندر بھی کوئی یقین والی بات نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے جس کی ہر بات قطعی اور یقینی ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اسی پر اعتماد رکھیں، اور اسی کو اپنا نصب العین سمجھیں. وطل ما اوحی الیک، اور آپ پڑھیں جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب. یہ وحی جلی ہے قرآن کریم، اور یہ اساس ہے اور بنیاد ہے تمام چیزوں کی. باقی چیزیں اس کی تشریح اور توضیح میں اللہ تعالیٰ نے بعض اور باتیں بھی الہام فرمائی ہیں، وہ وحی خفی کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتاری ہے. وہ حقیقت میں اس کتاب کی توضیح اور تشریح ہے. سنت ساری کی ساری کتاب کی تشریح ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فسنت تفسر القرآن و تبینہ. سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث میں منقول ہے، وہ سب کی سب ایسی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور اس کو بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے اور کھولتی ہے. اس کی حیثیت یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام یقینی باتوں کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا. باقی باتیں جو ہیں وہ کوئی یقینی نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہی سب سے زیادہ یقینی اور قطعی بات ہے. پہلے پچھلی آیت میں فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں آپ ان لوگوں سے کوئی جھگڑا نہ کریں، نہ ان میں سے کسی سے پوچھیں، بلکہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے اس کو آپ ظاہر کریں، کیونکہ یقینی اور قطعی بات وہی ہے. اور اس کے بعد پھر تمام معاملات کے اندر اس کا اعتماد اور اسی کتاب کا یعنی اظہار ہونا چاہیے. اور پھر اس کتاب کی جو حیثیت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. اس کتاب کے اندر جو کچھ اللہ نے وعد اور وعید فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ خدا تعالیٰ کے کلام میں جو وعدہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا کے سچے دین کو غالب کرنے کا، وہ یقیناً پورا ہو کر رہا، اللہ نے اس کو پورا کیا. حالانکہ مشرکین بھی، اہل کتاب بھی، یہود نصارہ سب اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، اس دین کو غالب کر دیا تمام دینوں کے مقابلے میں. دلیل اور برہان کے اعتبار سے تو ہر وقت ہی یہ غالب رہتا ہے، بلکہ سیاسی طور پر بھی اس کے نظام کو دنیا میں جاری اور ساری کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی باتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس کتاب کو تبدیل کرنے کے لیے. کوئی اگر طاقت یہ خیال کرے کہ اس کتاب میں ہم تبدیلی پیدا کر لیں، اگرچہ مخالفوں نے اس قسم کی سازش بہت کی، انگریز نے بھی بہت کوشش کی کہ قرآن کریم میں کسی طریقے سے گڑبڑ پیدا کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی فکر خراب ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور یہود بھی ایسی سازش میں لگے رہتے ہیں. ابھی قریب زمانے میں جبکہ افریقہ کے ممالک میں قرآن کی طلب ہو گئی لوگوں کے اندر کی اس کتاب کو پڑھیں، تو یہودیوں نے قرآن کے اندر گڑبڑ کر کے ایسے نسخے تیار کر کے بھیجے کہ جس کی وجہ سے وہ خلط ملط ہو جائے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا. سب سے پہلے مصر میں ناصر مرحوم نے بڑی کوشش کر کے یہ کام کیا، سرکاری خرچے پر یہ کام کیا کہ صحیح نسخے قرآن کریم کے تیار کرا کر ان کو تقسیم کرایا گیا. اور وہ تمام باتیں جو یہودی کرنا چاہتے تھے خدا نے ان کو ذلیل کیا، وہ صحیح نسخے وہاں پھیلے. اسی طریقے سے تراجم کے اعتبار سے بھی یا اپنی تحقیقات کے اعتبار سے بھی یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن کے اندر گڑبڑ پیدا کی جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہر دور کے اندر ایسی لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، ہر بات میں آنے والے ایسے عادل لوگ ہوں گے جو اس امانت کو اٹھانے والے ہوں گے، اور جو تحریف کرنے والے ہیں ان کی تحریف کو وہ ظاہر کریں گے، باطل پرستوں کی جو باطل کاروائیاں ان کو ظاہر کریں گے، غالیوں کی جو غلط باتیں ہیں ان کو وہ ظاہر کرتے رہیں گے، پتہ چلتا رہے گا کہ یہ باتیں غلط ہیں اور یہ قرآن کے خلاف ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور مذہب کے خلاف ہیں، ان کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ گمراہوں کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ حق بالکل ہی مٹ جائے، ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کا وہ مفہوم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سمجھتے رہے وہ بھی محفوظ ہے آج تک۔ جو گمراہ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے علماء کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی تردید کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کہا۔ اور چنانچہ ہر دور کے غالیوں نے اور گمراہوں نے جو قرآن کی غلط تعویل کی تو اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو ہی کھڑا کیا، انہوں نے ان کی غلطیوں کو واضح کیا لوگوں کے سامنے، یہ بات ہمیشہ واضح رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، کسی قسم کی اس کے اندر تحریف اور تغیر آج تک واقعہ نہیں ہوا، ایک حرف کا بھی تغیر واقعہ نہیں ہوا۔ جیسا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کو لوگوں نے سنا، پھر یاد کیا، پھر آگے ضبط کیا، کتابوں کے اندر بھی درج ہوئی، اس کی پھر تفسیر توضیح بھی ہوتی رہی، ہر زمانے کے اندر الفاظ کی حفاظت ہوئی، قرآت کی حفاظت ہوئی، اس کے اعراب لگائے گئے، زیر زبر پیش، یہ تمام چیزوں کو محفوظ رکھا گیا۔ پھر ایسے فنون مسلمانوں نے ظاہر کیا جس کی وجہ سے قرآن کریم کی مختلف طریقوں سے خدمت ہوتی رہے، اس کے اعراب کی حیثیت سے، صیغے کی حیثیت سے، علم صرف کی ایجاد اسی لیے ہوئی، قرآن کے جو کلمات ہیں اور صیغے ہیں وہ صحیح معلوم ہو سکیں، علم نحو کی ایجاد اسی لیے ہوئی۔ یہ تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس کی ابتدا ہو گئی تھی کہ یہ قرآن کے پڑھنے کے اندر درستگی ہو، اور پھر فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم مدون ہوئے کہ قرآن کے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہو، فصاحت اور بلاغت کے علوم مدون ہوئے کہ قرآن کریم کی عبارت کی خوبی اور عمدگی کو سمجھنے میں مدد مل سکے، الغرض اسی طریقے سے آثار بھی مدون ہوئے جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں، احادیث کو بھی مدون کیا گیا تاکہ وہ بھی محفوظ ہوں، پھر جن لوگوں نے غلط باتیں شامل کی تھی ان کی نشاندہی کی گئی، صحیح اور ضعیف کو ممتاز کیا گیا، فقہاء کرام نے جو اجتہادات کیے تھے ان کو بھی محفوظ کیا گیا، جو جو باتیں قرآن سے انہوں نے اخذ کی یا حضور کے فرمان مبارک سے اخذ کی ان کو بھی، یہ تمام کے تمام علوم اور یہ سب قرآن کی معاونت کے لیے ہیں تاکہ قرآن کو صحیح طور پر انسان سمجھ سکیں۔ تو بہرحال اللہ نے اس کی حیثیت یہ بیان فرمائی ہے کہ لا مبدل لکلمات ہی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے کلمات، اس کے اصول بھی ایسی پائیدار ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا وذالک دین القیمہ، یہ تو مضبوط دین ہے، مضبوط دین وہ ہوگا جس کے اصول پائیدار ہوں، میں لچک نہیں ہوگی، جب چاہ اس کو حلال کر دیا، جب چاہ اس کو حرام کر دیا، یہ نہیں۔ قرآن کے نزول کے بعد جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال رہے گی، جو حرام ہے ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی، کوئی حکومت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی اس کے اصولوں، جو کوشش کرتے ہیں اس کے اندر تغیر تبدل کی وہ اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، گمراہ لوگ جو یہودیت اور عیسائیت یا مشرکین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بعض ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن خدا ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، کتاب کی حفاظت فرماتا ہے. تو بہرحال اس کے اصول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس سے اچھا اصول کوئی نہیں لا سکتا. لا مبدل لکلماتہ، کوئی جتنے بھی اصول قرآن کے بتلائے ہوئے ہیں اور سنت نے ان کی شرح کی ہوئی ہے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں لا سکتا. کوئی انسانی طاقت بھی، تمام مخلوق عاجز ہے، تو اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اس کی حیثیت بیان فرمائی. پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا، ہرگز نہ پاؤ گے تم اس اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے اور اس کے حکم کے خلاف چلو گے، تو پھر ایسے مجرموں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. سوائے خدا کے اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں. ملتحدہ یہ لحد سے کے مادے سے ہے، لحد جیسا کہ سامی ہوتی ہے قبر، بغلی قبر، وہ انتہائی حد ہوتی ہے، مطلب ہے کنارہ ہوتا ہے وہ. اور الحاد جو دین میں کجی ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن، وہ انتہائی کنارہ ہوتا ہے جس جدھر انسان پہنچتا ہے، مطلب ہے گمراہی کے اندر. تو ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ جہاں انسان کو سہارا مل سکے اور بچ سکے، خدا کے سوا کوئی بھی کہیں بھی نہیں ملے. یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، اگر اللہ کی کتاب اور اس کے حکم کے خلاف چلیں گے، کوئی بات بھی کریں گے، پناہ کہیں نہیں ملے گی، مجرم بن جائیں گے. ایسے مجرموں کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادب سکھلایا، وہ یہ کہ مشرک لوگ اور بڑے بڑے جو دولت مند کافر ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کی مجلس میں ایسے کمزور اور ضعیف لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہمارا انسلٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. امیہ یا ابی بن خلف نے کہا، یہ سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھتا ہے، یا ایسے غریب لوگ بیٹھتے ہیں جن کی جسم سے بو آتی ہے، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. اور بھی ایسے مغرور قسم کے کافر، یہ کسی غریب مسلمان کو حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے. اب یہ لوگ عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، خباب ہو گئے، عمار ابن یاسر ہو گئے، اس قسم کے جو ضعفاء تھے، کمزور تھے، صہیب ہو گئے، یہ کوئی غلام تھے، کوئی آزاد کردہ غلام تھے، کچھ ایسی بیچاری لونڈیاں تھی، اور کچھ ایسے نادار لوگ تھے جو مالی پوزیشن نہیں رکھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ، لیکن حضور کے فداکار اور جان نثار تھے، اور اسلام میں اولیت کا مقام رکھتے تھے. تو ان کے پاس بیٹھنے کو مغرور اور متکبر کافر اپنی توہین خیال کرتے تھے، اور بعض اوقات کہتے تھے کہ اگر آپ اپنی بات ہمیں سنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اٹھا دیں مجلس. سو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ صبر کریں اور روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. آپ ان کے ساتھ ہی رہیں، ان کو اپنی مجلس سے الگ نہ کریں. دوسری جگہ ہے تو ان کو الگ کر کے آپ زیادتی کرنے والے ہو جائیں. دیکھو نوح علیہ السلام کے سامنے بھی مغرور اور بڑے دولت مند کافروں نے یہی کہا تھا، مان را کے لتوا کل لذین ام اراضلنا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تیرا اتباع ان لوگوں نے کیا جو ہم میں نکمے ہیں، کمینے ہیں، کمی کمین لوگ ہیں، کوئی بڑا سردار تو ہے نہیں آپ کا پیروکار. تو وہاں بھی اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا حال جہاں بیان فرمایا، وہاں بھی یہ کہ میں ان کو نہیں دھکیلوں گا اپنی مجلس سے، ان کو اگر اپنی مجلس سے دھکیلوں تو میں ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤں. ان کے اخلاص کو اور ان کی نیتوں کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالی نے اسی طرح فرمایا تھا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دھکیل دیں، اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تب ہم بات مانیں گے، لیکن حکم یہ ہوا کہ نہیں، آپ ان کے ساتھ ہی رہیں اور ہرگز نہ ان کو اپنی مجلس سے الگ کریں. جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، صبح بھی اور پچھلے پہر بھی، اور یریدون وجہہ، جن کا منتہا مقصود اللہ کی رضا ہے، خدا کی رضا مقصود ہے، اور کوئی دنیاوی مقصد مقصود نہیں ہے ان کا. یہ غریب ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ معزز ہیں، کیونکہ خدا کی رضا کے طلبگار ہیں. خدا کی خوشنودی تلاش کرنا یہ تو بلند ترین مقام ہے. خدا کی خوشنودی اگر کسی کو حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے کسی سے، اس کو تو ہر چیز حاصل ہو جائے گی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی تو ہر چیز سے بڑی ہے، اور یہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہیں ہے، کوئی عہدہ یا کوئی دنیا کا سامان یا کوئی اور غرض ان کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور رضا. یریدون وجہ، یہی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایمانداروں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارا جو کام ہو اس میں تمہارے سامنے یہ بات ہوں، خدا کی رضا سب سے مقدم. دنیا کے مقاصد جو ہیں وہ مؤخر ہوں، اور اللہ کی رضا سب سے زیادہ مقدم ہو. وہ اللہ تعالی جس بات پر راضی ہوتا ہے اس کی فکر زیادہ کرو، کیونکہ فلاح اس میں ہے، قوم کی فلاح بھی اسی میں ہے، جماعت کی فلاح بھی اسی میں ہے، ہر شخص کی فلاح اس میں ہے. یہ دنیا کی ترقی کا جو ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، بھئی دنیا ترقی کر جائے اور اس کے ترقی کے اسباب مہیا ہو، قرآن اس کا مخالف تو نہیں ہے کہ دنیاوی ترقی نہ کریں، بے شک کرو، لیکن مقصدی اگر فوت کر کے ترقی کی تو کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ لوگوں کی اگر صرف اقتصادی حالت ہی اچھی ہو جائے، مثلا تمام لوگ اچھے آسودہ حال ہو جائیں، جیسا سمجھا جاتا ہے بظاہر کہ امریکہ والے بڑے آسودہ حال ہیں، صرف اقتصادی حیثیت سے کہ ہر ایک کو ضروریات زندگی اچھے طریقے سے مہیا ہو جائیں، تو کیا ہوگا اس سے پھر؟ سوائے چند دن کے آرام کے یا راحت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ابدی زندگی تو خراب رہے گی، کیونکہ خدا کی خوشنودی اگر پیش نظر نہیں ہے کہ اللہ تعالی بھی ہم سے راضی ہو، تو پھر یہ اقتصادی حالت کا بہتر ہونا کیا مفید ہے؟ اور دنیا کی قوموں نے کیا کر لیا اور پھر دعوے کے مطابق کر بھی نہیں سکتے. امریکہ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نادار ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، سب کے پاس مالیت نہیں ہے. روس کا دعویٰ بھی غلط ہے کہ تمام انسانوں کے لیے انہوں نے یکساں مواقع فراہم کیے، نہیں، بعض کو اچھے مواقع ملتے ہیں، بعض بڑی تنگی سے بسر کرتے ہیں اور ضمیر بھی کچلے ہوئے ہوتے ہیں، آزادی یہ فکر بھی نہیں ہوتی، مجبور ماز ہوتے ہیں جانوروں کی طرح، جیسا قیصر و کسریٰ کے زمانے میں تھے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. انسانیت کا حال تو بیل گدوں جیسا ہے. ان سے کام بہت لیا جاتا ہے لیکن ان کو اتنا وقت بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ سوچ سکیں کہ ہمیں کچھ اپنی عاقبت کے بارے میں بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے. اتنا وقت ہی ان کو نہیں دیا جاتا. جو وقت محنت سے زائد ہوتا ہے وہ لہو و لعب میں بسر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کھیل کود میں بسر ہو جائے اور باقی کام محنت میں ہی صرف ہو جائے. اور اللہ کی عبادت یا ریاضت یا خدا کی خوشنودی کی کوئی بات نہ ان کا مقصود ہے, نہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ وہ سوچتے ہیں, نہ اس خیال ہوتے ہیں وہ کہ اس بات کو سوچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان غریب ایمانداروں کی اس طرح تعریف فرمائی ہے, یریدون وجہہ, وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے اجتماعی طور پر یہ فرمایا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی بھی تلاش کرتے ہیں. فضل کا معنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں فضل کا معنی ہوتا ہے ارتفاق, یعنی دنیا میں زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرنے کا طور طریقہ, یہ فضل ہے. اور رضوان اقتراب, خدا کا قرب کن چیزوں سے میسر ہوتا ہے اور کس طریقے سے میسر ہوتا ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. صحابہ کرام کی